pumina papanze mamona puwabale pita mumusebo mwabapo siyapona mutende mwabole enia isete kusira ya ndalo butari epona mwene mio mulamba Mwana puwa bale pita mumusebo. Mwana pasi apona mu.